Dzień dobry, Katarzyna Pruchnicka. Piękny poranek nad Myśliwiecką, szanowni państwo. Nie wiem, czy państwo zauważyli, usłyszeli, jak cudownie śpiewają ptaki. Serwis Trójki dla państwa i dla mnie, Anna Zaleśna-Sewera. Unijni przywódcy dziś w stolicy Włoch wezmą udział w szczycie w 60. rocznicę traktatów rzymskich. Strzelanina w Lille na północy Francji. 3 osoby są ranne. Według wstępnych ustaleń to mogły być porachunki gangsterskie. Polscy skoczkowie narciarscy przed kolejnym historycznym sukcesem. Po raz pierwszy mają szansę zdobyć Puchar Narodów. Jesteśmy w stanie to zrobić. Oczy Europy zwrócone na Rzym. Dziś w wiecznym mieście po unijnym szczycie w 60. rocznicę traktatów rzymskich szefowie państw członkowskich podpiszą wspólną deklarację, która określi przyszłość Unii. Jeszcze wczoraj włoskie media, powołując się na ministra spraw zagranicznych Włoch, donosiły, że wspólnej deklaracji mogą nie podpisać Polska i Grecja. Wszystko jednak wskazuje na to, że osiągnięto porozumienie i szczytowi nie powinny grozić większe napięcia. W związku z zagrożeniem terrorystycznym podjęto nadzwyczajne środki ostrożności. Po środowym zamachu terrorystycznym w Londynie szef włoskiego MSW zwiększył z 3 do 5 tysięcy liczbę policjantów i agentów czuwających nad bezpieczeństwem. Policja obawia się również agresji ze strony anarchistów, szczególnie bojówek z zagranicy. Dziś w różnych częściach Rzymu odbędzie się 6 antyunijnych demonstracji. Okolice Kapitolu, miejsca obrad, są strefą całkowicie zamkniętą. Zamknięte są również 3 pobliskie stacje metra. Po centrum miasta nie mogą poruszać się ciężarówki ani większe samochody dostawcze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 3 osoby zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w Lille na północy Francji, poinformowały francuskie media, powołując się na źródła w policji. Według wstępnych ustaleń strzelanina mogła być wynikiem porachunków między handlarzami narkotyków. Do zdarzenia doszło około godziny 21.50 na parkingu w pobliżu stacji metra. Według relacji świadków zamaskowany mężczyzna otworzył ogień do 3 osób, a potem uciekł. Jak przekazała policja, wśród rannych jest 14-latek. Jego życiu, podobnie jak życiu 2 pozostałych osób, nie zagraża niebezpieczeństwo. Udało się ugasić pożar w składach amunicji pod miastem Bałaklija na Ukrainie. Ogień spowodował trwającą ponad dobę serię eksplozji. Z dużej części miasta ewakuowano mieszkańców. O całkowitym ugaszeniu ognia w składach amunicji poinformował przebywający w Bałaklii ukraiński wiceminister obrony Ihor Pawłowski. Obecnie rozpoczęto likwidację skutków pożaru. Polegać ona będzie przede wszystkim na rozminowaniu terenu i usunięciu niewybuchów. Zająć to może nawet 2 miesiące. Wiceszef resortu obrony zaznaczył, że większa część amunicji eksplodowała. Wybuchy pocisków artyleryjskich spowodowały śmierć jednej osoby cywilnej w mieście Bałaklija. 2 kolejne zostały ranne. Władze zarządziły ewakuację 20 tysięcy osób. Wstrzymano też loty w 40-kilometrowej strefie wokół płonących składów amunicji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jak zwykle przed Wielkanocą Caritas organizuje zbiórkę żywności dla potrzebujących. W sklepach dużych i małych można kupić dodatkowe artykuły spożywcze i włożyć je do specjalnych wózków lub koszyków. W wielkanocnej akcji zbierania żywności uczestniczy około 20 tysięcy wolontariuszy. Wśród nich Teresa Stolik z Warszawy, która od wielu lat pomaga potrzebującym. Najpierw byłam podopieczną parafialnego Caritasu i później pani, która była, wciągnęła mnie po prostu do pomocy i tak to się zaczęło 20 lat temu. Po prostu jest tyle osób, którym trzeba pomóc i nie bardzo zawsze wiedzą, gdzie się zgłosić, do kogo się udać. To tak po prostu przychodzi samo z siebie chyba. Produkty można podarować jeszcze dziś do godziny 20 lub do zamknięcia sklepów. Akcja organizowana jest po raz 12. Polscy skoczkowie przed historyczną szansą. Dziś w Planicy przedostatnie zawody Pucharu Świata. Na starcie konkursu drużynowego 12 zespołów, w tym Polacy. Dotąd rozegrano 4 konkursy drużynowe. Nasi skoczkowie wygrali 2, w 2 pozostałych byli na 2. miejscu, a prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów. Dawid Kubacki podkreśla, że mimo końcówki sezonu naszej drużynie nie brakuje motywacji. Każdy z nas zna swoją wartość. Pokazaliśmy, że potrafimy latać, także przychodzimy i dalej kontynuujemy swoją pracę. Maciej Kot zapewnia, że walka o końcowe zwycięstwo w Pucharze Narodów jest wystarczająco silnym bodźcem. Jesteśmy w stanie to zrobić i cały sezon, nie tylko letni, ale i zimowy, pracowaliśmy na to, aby tej energii i siły starczyło. Drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich rusza w Planicy już o 10:00. Trzymamy kciuki. To był Serwis Trójki. Nad Polskę napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Ranek będzie mglisty, głównie na południu kraju. W dzień pochmurno i deszczowo, przelotne opady możliwe na północy i na wschodzie. Większe przejaśnienia na południu i zachodzie kraju. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany. Na północy i wschodzie porywisty. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali, od 5 stopni w Suwałkach, 9 w Warszawie, Toruniu i Rzeszowie, do 12 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Spojrzę na zegarek, niech Państwo pozwolą, zajmie mi to chwilę, ponieważ jest 6:05 dopiero. Dzień dobry. Anna Regulska, Edyta Kocęba, Piotr Łody i Katarzyna Pruchnicka. Coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co. Tak mrowi po plecach jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda uciekła do twoich rąk. Coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co. Mrowi po plecach jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda uciekła do twoich rąk. Może być tak, że skończy się to płaczem. Może być tak, może być tak, że cię więcej nie zobaczę. Może być tak, może być tak, że skończy się to orgazmem. Może być tak, może być tak, że znów będziemy razem. Może. Może być tak, cię więcej nie zobaczę. Może być tak, że skończy się to orgazmem. Może być tak, że znów będziemy razem. Może być tak. Prąd, Natalia Przybysz. Tu trójka, jest 10 minut po 6:00, czas na poranną gimnastykę. Sezon narciarski już mija, więc dziś Henryk Sytner postanowił zainteresować mnie i Państwa wschodnimi sztukami walk. Medal dla każdego. Judo i karate przyciągają najwięcej amatorów dalekowschodnich sztuk walki. Zdobywaliśmy w tych specjalnościach medale olimpijskie i tytuły mistrzów świata, ale nie tylko sportowe podium jest magnesem zachęcającym do treningów. Liczy się zdobywanie wszechstronności, odporność psychiczna, walka do ostatniej minuty. Ostatnio jeszcze jedna dalekowschodnia specjalność znajduje w Polsce wielu miłośników. To Aikido. Orędownikiem tej sztuki walki jest mój gość, posiadacz szóstego dana, Roman Hoffman. Chciałbym wszystkim słuchaczom, panu redaktorowi, przybliżyć klasyfikacje stopni mistrzowskich, jakie są m.in. w sztuce walki Aikido. Posiadacze stopni uczniowskich posiadają stopnie Q, a stopni mistrzowskich nazywają się stopniami Dan. Tych stopni Dan kiedyś było 10 klas, czyli od 1 do 10 Dana, ale w tej chwili od wielu lat już strona japońska, i tutaj mam na myśli sztukę Aikido, używa tylko 8 stopni mistrzowskich, 8 klasyfikacji. Ja mam ten zaszczyt posiadać 6 Dan Aikido. To Aikido zawsze mi się kojarzy z walką, w której używa się kijów. To reguła? Nie, natomiast jest to rzeczywiście słuszne postrzeżenie, że wiele ruchów oraz strategia poruszania się, strategia prowadzenia obrony, tworzenia konstrukcji w samoobronie opiera się na zasadach szermierki i stąd może takie przybliżenie do tych dyscyplin, które posługują się mieczem bądź kijem. Zasadą Aikido jest przede wszystkim sensu stricte samoobrona, mianowicie bronimy się metodami uniku, metodami konstruowania tak sytuacji walki, żeby przeciwnika wykorzystać, może tak kolokwialnie powiedzieć, na jego niekorzyść, to znaczy jego siłę, inercję, temperament. Oczywiście jest to bardzo założenie idealistyczne, ale warte śledzenia i dlatego Aikido wykorzystuje te bardzo ważne elementy, mianowicie tempo, siłę ataku przeciwnika. To jest główna zasada treningu Aikido. W związku z powyższym nie ma możliwości bezpośrednio prowadzenia zawodu w Aikido i taka jest przyjęta zasada, że nie ma zawodów sportowych. Niemniej jednak wszystkie znamiona, które towarzyszą ćwiczeniu, oczywiście również można zauważyć w treningu Aikido. Co zainteresuje naszych słuchaczy, gdzie się można zapisać na naukę Aikido? Na naukę Aikido serdecznie zapraszam do wszystkich klubów, które można znaleźć oczywiście w internecie, ale też tę dyscyplinę sportu można znaleźć również rozglądając się w środowisku i pytając o właśnie klasę instruktorów i to, gdzie można trenować. Jakby tak z początkiem wiosny zacząć trenować Aikido, może się zastanowię, a polecali Roman Hoffman i Henryk Sytner. Temperatures well past 102. Put the guns away or we're all gonna lose. take flight. Eat or throw your peace pie. Walk on, will be mine. Moments fly by and I cry. Trójek, państwo już nie śpią, państwo już do nas dzwonią. Co prawda pan Sytner mówi, że sezon narciarski się kończy, ale w Karpaczu, w Szklarskiej Porębie jest jeszcze sporo śniegu. Nad Jelenią Górą wstaje piękne słońce. Właśnie dzieciaki szykują się na ostatni swój wyjazd na narty, podsumowujący cały zimowy sezon. Ale dla chętnych naprawdę przez 2-3 tygodnie śniegu jeszcze w Karkonoszach nie zabraknie. Pozdrowienia z Jeleniej Góry dla wszystkich narciarzy. To ja jeszcze sprostuję, to nie Henryk Sytner, tylko ja powiedziałam, że powoli mija już sezon narciarski. Może dlatego, że my tu na nizinach czujemy już wiosnę, niemniej zazdroszczę trochę słońca i śniegu. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Dziś przed nami między innymi materiał o tym, jak powstawała muzyka i efekty dźwiękowe do pewnej gry. Mowa żniwiarzy powstała dzięki zmiksowaniu dźwięku otwieranej klapy od śmietnika. Jaka to gra? Amatorzy pewnie już się domyślają, a więcej szczegółów mniej więcej za 20 minut od Wiolety Myszkowskiej. Nieco później poszukamy miejskich pasiek. Nie można sobie zaniedbać takiego ula, bo później są nieprzyjemności. Te wszystkie pszczoły, które wyleciały na przystanek w centrum Warszawy kiedyś, czy takie roje, które się wyroiły i zatrzymały gdzieś na samochodzie w Szczecinie, to jest wszystko zaniedbanie ludzkie, bo ul był niedoglądany. O pszczołach w mieście i niezwykle smacznym miodzie od nich w poranku kilkanaście minut przed ósmą. Wcześniej kilka słów o polskim zornictwie. Zbiory są w magazynach w Otwocku Wielkim. Serce nie boli, że skarby polskiego wzornictwa leżą w skrzyniach i gdzieś tam w magazynach. O to nieprawda. Skrzyniach, niektóre są w skrzyniach i to właśnie bardzo dobrze, że są w skrzyniach, bo są bezpieczne. No tak, ale to fajnie byłoby jednak ludziom pokazać. Dlatego właśnie ta galeria jest zbudowana z myślą o pokazaniu historii polskiego wzornictwa. Więcej o stałej galerii polskiego wzornictwa Agnieszka Stępień opowie kwadrans po siódmej. A na koniec, jak zwykle, Jan Niebudek zabierze nas w przestworza. Hola, buenos días. El comandante Javier Guevara y toda su tripulación les damos la bienvenida a bordo de este vuelo Iberia Express con destino. W komentarzach pod artykułami o nowym przewoźniku internauci piszą, czyli jednak może być taniej. Warto zaznaczyć, że te tanie połączenia, czyli bilety od 99 euro, to jest taki sprytny chwyt marketingowy, bo tych biletów nie ma dużo i trzeba się bardzo postarać, wykazać się sprytem przy rezerwacji, żeby taki bilet otrzymać. O tanim lataniu więcej tuż przed dziewiątą. Poza tym muzyka country od Korneliusza Pacudy o 8:30, jak zwykle audycja podróżna. No i to już chyba wszystko. Nie, jeszcze nie wszystko. Jeszcze konkurs tuż po 7:00. Więcej szczegółów o tym konkursie. Powiem tylko, że związany jest on ze zmianą czasu. No bo przypominam, dziś w nocy śpimy o godzinę krócej. Może warto się zdrzemnąć w związku z tym w dzień. Trochę tak na zapas. Albo może lepiej za wcześnie się nie budzić. No to może niech państwo jeszcze śpią. Zagramy więc ładnie i delikatnie. Julia Pietrucha. Someone calling now when she's lost. Ona, Julia Pietrucha, In Me, a teraz on, Sting, z ostatniej płyty, a przypominam tylko, że koncert w Warszawie już w poniedziałek. Fly and we'll all be so much wiser one fine day.

Jeszcze trójka jest w pół do siódmej. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień pochmurno z przelotnymi opadami na północy i wschodzie. Rozpogodzenia możliwe na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie porywisty. Od 5 stopni w Suwałkach, 7 w Trójmieście i Koszalinie, 10 w Szczecinie, Gorzowie i Łodzi, do 12 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Wladimirska Paper Birds. Trudne dykcyjnie o poranku tytuły piosenek. 25 już prawie minut zostało do siódmej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Teraz zanurzymy się w muzyce do pewnej gry komputerowej. W tym tygodniu po 5 latach fani gier wideo serii Mass Effect doczekali się jej kolejnej odsłony, Mass Effect Andromeda. Oczekiwanie musiało być niecierpliwe, bo poprzednie części zostały przyjęte bardzo pozytywnie, w tym ścieżka dźwiękowa, którą stworzyli czołowi kompozytorzy muzyki do gier. I nie tylko. Mogliśmy na niej usłyszeć na przykład temat przewodni skomponowany przez Clinta Mansella, twórcę muzyki do filmów Rekwiem dla snu czy Czarny Łabędź. Wioletta Myszkowska opowie Państwu zarówno o świecie gry, jak i opisującej go muzyce. Cel tej gry jest wręcz banalny. Trzeba uratować galaktykę przed zagładą. dowiadujemy się, że istoty nazywane żniwiarzami mają za zadanie zniszczyć wszystkie inne rasy. Nie tylko ludzi, ale też długowieczne Asari, zahartowanych w boju Krogan i Turian oraz wiele, wiele innych. Żniwiarze to ogromnych rozmiarów istoty, wydające dźwięki, które spokojnie można byłoby zakwalifikować do czołówki efektów wywołujących największe ciarki. Aczkolwiek ciarki może nieco złagodzić informacja, że mowa żniwiarzy powstała dzięki zmiksowaniu dźwięku otwieranej klapy od śmietnika. Historia o walce komandora Sheparda i jego drużyny zakończyła się wraz z trzecią częścią sagi. Czy szczęśliwie? Nad tym gracze zastanawiają się do dzisiaj. Za ścieżkę dźwiękową do niej odpowiedzialna była grupa kompozytorów i każdy z nich zajął się inną częścią partytury. Wspólnie stworzyli długie godziny bardzo różnorodnej muzyki. Świat, po którym porusza się gracz, jest wypełniony różnymi planetami i istotami. Dlatego kiedy na przykład mamy do czynienia z rasą getów, rozwiniętą sztuczną inteligencją, muzyka staje się bardziej elektroniczna. W tym akurat wyspecjalizowali się Chris Velasco i Sasha Dikijian. Ale nie jest tak, że muzyka z Mass Effect jest oparta wyłącznie na syntetycznych dźwiękach. Sam Hulick, kompozytor, który pracował przy grze od początku, powiedział, że jej trzecia część wymagała zupełnie innego podejścia. Bo o ile pierwsza skupiała się raczej na akcji, znaczną część drugiej zajmowały wątki poboczne członków drużyny, o tyle trzecia to już zamknięcie serii. Kompozytorzy musieli spojrzeć na tę historię nie tylko przez pryzmat wojny czy różnorodności wykreowanego świata, ale też emocji towarzyszących zadaniu, które przerasta bohaterów. To dlatego w muzyce pojawiło się więcej dźwięków fortepianu i sekcji smyczkowej. Kolejny kompozytor, Christopher Lennertz, uzupełnił ten zestaw o kobiecy głos. I to jeden z najlepszych, bo należący do Elizabeth Scott, która zaśpiewała już między innymi w opowieściach z Narni i Passy. W grze słyszymy ją między innymi w utworze A Future for the Krogan. Choć czasami fabuła wymaga potężnego uderzenia orkiestry, zespołowo starano się, aby muzyka była raczej minimalistyczna. I ten balans pomiędzy orkiestrą w pełnej sile, a minimalizmem, pomiędzy opowieścią o wielkiej wojnie i poszczególnych osobach biorących w niej udział, chyba najlepiej pokazuje temat przewodni gry, napisany przez Clinta Mansella. Ten kompozytor filmowy udowodnił już przy okazji Rekwiem dla snu, że czasem wystarczą tylko dwie nuty, żeby wywołać bardzo silne emocje. I w utworze Living Earth niewiele potrzebował, aby pokazać, jak brzmi nadchodząca wojna. Kilku dźwięków na fortepianie i orkiestry, która od czasu do czasu przypomina mowę żniwiarzy. Thank you. Muzykę do kolejnej części gry Mass Effect Andromeda napisał kompozytor filmowy John Paesano. Natomiast za tydzień na ekrany kin wchodzi film, w którym usłyszymy kolejne dzieła Clinta Mansella, Ghost in the Shell ze Scarlett Johansson w roli głównej. All my friends are on the net, and all my friends are in the net, and all of us are out of it, and none of us are into it, and everything our intuition says that I'm going on a ride for joy, all along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy. Inside your pocket there's a way. Travel out for days, but what's the point? We can lose. Nobody hangs out in the real. Nobody hangs out in the real. Nobody hangs out. Us are out of it, and none of us are into it, and everything our intuition says that I'm going on a ride for joy, all along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy. Nobody kicks it, everybody wants it, nobody gets it. Zerkam na zegarek, 16 minut zostało do 7, ale zerkam na taki specjalny zegarek. Zapowiadałam już tuż po 6, że po 7 będę miała dla Państwa konkurs z nagrodami, a tak naprawdę z nagrodą, bo to jest jedna nagroda specjalna. Może zdradzę, tak, to zegarek, bardzo ładny, elegancki, nowoczesny. Taki zegarek, który sam chodzi, ponieważ on jest ładowany przez słońce. Proszę nas słuchać uważnie tuż po 7, tam podam więcej szczegółów. I've been going back. Stali słuchacze już wiedzą, może nawet niektórzy nastawiają budzik na tę porę. Pobudka country to jest coś. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I Korneliusz Pacuda. Zimi, czyli Bob Dylan, przedstawiciel nowojorskiej boemy artystycznej, znany już poeta folkowy, a nawet rockowy, pałętał się na planie filmu Pat Garrett i Billy the Kid. Chris Christopherson, jego nowy kolega, miał tam dużą rolę, a Bob Dylan zagrał rzeczywiście małą, ale wyrazistą rulkę i przygotowywał się do napisania piosenki do filmu. Knocking on Heaven Doors, czyli pukając do nieba bram, to piosenka, która została nagrana. Potem Bob także nagrał kilka innych piosenek i wykorzystał stary refren murzyński Rock Me Mama, coś tam wymamrotał w zwrotkach i to... Ta piosenka, nieskończona zupełnie, została wydana na bootlegu, który dostał się w ręce Chrisa Fuki. On pokazał to swojemu szkolnemu koledze Ketchowi Sekorowi i razem pomyśleli sobie, że to jest bardzo fajna piosenka, tylko nie ma tekstu. Tekstu zwrotek. Ketch Sekor dopisał te teksty, potem założyli zespół Old Crow Medicine Show i z wielkim powodzeniem zaczęli tę piosenkę wykonywać. Ludzie przy ogniskach śpiewali ją, grali na różne sposoby. Bob Dylan dowiedział się o tym, że piosenka została nagrana, oczywiście wysłał swoich ludzi. Prawnicy załatwili jednak podział praw 50 na 50. To był wielki sukces młodego twórcy z zespołu Old Crow Medicine Show. To był zespół folkowy, Amerykana, trochę bluegrassu. No i nagle ta piosenka stała się wielkim przebojem. Od 2001 roku, kiedy obchodzono 60. Boba Dylana w Nashville, Old Crow Medicine Show wykonuje tę pieśń bez przerwy. My posłuchamy tej opowieści o tęsknocie za amerykańskim południem i podróży na to południe, do Wirginii, gdzieś z Nowej Anglii na północy, w wykonaniu Dariusa Rakera. To jest czarny wykonawca, który słyszał tę piosenkę, nie podobała mu się na początku, ale potem, kiedy usłyszał właśnie ten utwór w wykonaniu zespołu Córki, szkolnego zespołu Córki w kantrowej wersji, pomyślał sobie, to jest nagroda Grammy. I tak się właśnie stało. Carolina, staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh, I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, string band. My baby plays the guitar, I pick a banjo now. Oh, North Country winters keep a getting me down. Lost my money playing poker, so I had to leave town. But I ain't a turning back to living that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, like a southbound train. Hey,